kocha bardzo Polskę. Tak jak się kocha taką małą maskotkę. Kocha George W. Bush Polskę czasami, gdy o niej się przypomni pomiędzy modlitwami. Do Boga amerykańskiego w tym go utwierdza lot najszerszej kategorii z krakowskiego przedmieścia. Powiadam wam, George W. Bush kocha nad życie Polskę. Ten lokaj się wypina znakomicie. George W. Bush do końca się tak nie orientuje, czy to pies, czy chuj, czy kraj. On porównuje to, co widział na tym łyspadole, tylko do Teksasu. Teksas wielki nie będzie woził do drzewa lasu, zwłaszcza odkąd kiedy tam zobaczył on Jezusa. Wtedy przestać pić musiał, przestać pić musiał. I już prawie nie pamięta tamtych stanów ducha. Tutejszy lokaj zawodowo w dupę da się ruchać. Tutejszy lokaj zawodowo w dupę da się ruchać. To jest ewenement z niedalekiej oddali. Lokaj ten ma napęczki własnych lokali. George W. Bush kocha Polskę, co to jest takiego? Chyba coś małego, chyba bardzo dalekiego. Tylko kręci go ich lokaj, jest niezwykle wierny. Takoż pies i jego czterej je pani pancerni. George W. Bush kocha Polskę, każdy o tym wie, że po heroinie dobrze czuje się. Czemu to właśnie tu? Lokaj ten ma napęczki własnych lokali. George W. Bush kocha Polskę, co to jest takiego? Chyba coś małego, chyba bardzo dalekiego. Tylko kręci go ich lokaj, jest niezwykle wierny. Takoż pies i jego czterej jebani pancerni. George W. Bush kocha Polskę, każdy o tym wie, że po kokainie lepiej czuje się. Takiego nie znajdziecie. Teksas to największe państwo na świecie. Teksas to największe państwo na świecie. Drugiego takiego nie znajdziecie. Wykonuje się najwięcej wyroków śmierci. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Pukam się w czoło. Na pstrym koniu jeździ. Wykonuje się najwięcej wyroków. Powiadam wam do końca, a Bush do końca się tak nie orientuje, czy to pies, czy chuj, czy kraj. On porównuje to, co widział na tym łyspadole, tylko do Teksasu. Teksas wielki nie będzie wodził. Zaprawdę powiadam, on kocha bardzo Polskę, choć nie wie, gdzie to jest, ale dowie się wkrótce. Pewno kraina ta jest mniejsza od Teksasu. Teksas wielki jest, nie będzie woził do drzewa lasu w Teksasie. George W. spotkał Jezusa. Przestać pić musiał, przestać pić musiał. Zaprawdę powiadam wam, on kocha cały świat, ale światem, co go kocha, on nie jest tego wart. Jeszcze powiadam, on kocha bardzo Polskę. Tak jak się kocha taką małą maskotkę. Kocha George W. Bush Polskę czasami, gdy o niej się przypomni pomiędzy modlitwami. Do Boga amerykańskiego w tym go utwierdza. Kondoleza, Lajzora, nie ma faceta. George W. Bush kocha Polskę, każdy o tym wie. A w Grecji mieszkają Grecjanie, się wie. Czemu Grecy mieszkają w Grecjanie się siebie. Grecy mieszkają w Grecjanie się siebie, wie. Grecy mieszkają w Grecjanie się wie. Grecy mieszkają w Grecjanie się wie. Grecy mieszkają w Grecjanie się wie. Grecy mieszkają w Grecjanie się wie. Kocha Polskę siebie, o tym wie. To właśnie. Zaprawdę powiadam wam, on kocha Polskę. To właśnie. Zaprawdę powiadam wam, on kocha Polskę. To właśnie. Zaprawdę powiadam wam, dlaczego także. Zaprawdę powiadam wam, on kocha Polskę. Czy także ja i ty, czemu? To właśnie tu. Dlaczego właśnie tu? Czemu? To właśnie nam. Dlaczego? Pomóż nam. Czemu?